Tunaendelea na kitabu chetu Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fi Din cha Al-Allama Al-Sheikh Abdul Rahman Ibn Nasir Al-Sa'di. Na katika darsa iliyopita tulizungumzia kuhusu masala ya lukta na laqit, yani kiokotwa na mwenye kuokotwa, ambapo tuliona hivi vyenye kuokotwa vina daraja tatu. Kuna kile ambacho hakina kima, hakina thamani, ambacho hichi mtu anaweza akachukua akanufaika nacho bila hata ya kukitangaza. Na kuna kile ambacho ni katika wanyama, mathalan wenye kupotea. Wapo ambao wanaweza kudhuriwa na wanyama wenzao, kama mbuzi umemkuta katika mazingira ya hatari ambayo ni ya porini, wakati wote anaweza kuchukuliwa na simba au mnyama mwingine mkali, basi huyu naye vile vile ataingia katika daraja ya kuchukuliwa na kunufaika naye. Lakini kuna wanyama ambao wao wanaweza kujizuia kupambana na wale wanyama wakali, kama ngamia. Huyu haruhusiki kumwokota, badala yake ni kumtangaza moja kwa moja au kumwachia mpaka atakapokutana na mwenyewe. Halafu kuna vitu ambavyo vyenye thamani, hivi lazima uvitangaze baada ya kuviokota, uvitangaze kwa muda usiopungua mwaka mzima. Haya tuliwahi kuyazungumza katika darasa zilizopita. Ama baada ya mwaka, hapo tena kama hakutokea mwenyewe unaweza kunufaika nacho. Na wapi pa kutangaza? Ni katika maeneo ya watu wengi, kama mathalan masokoni au kwenye milango ya misikiti. Misikiti inasaliwa jamaa na jumua. Sasa leo biidhnillah tutaingia katika mlango mwingine unaitwa babu almusabaqati walmughalaba. Babu almusabaqa wa almughalaba. Musabaqa maanake ni mashindano, mughalaba ni kushinda. Nini kusudio la musabaqa na nini kusudio la mughalaba kisheria? Musabaqa hiya taqaddumu fi shay wal ghalabatu fi, ni kutangulia katika kitu na kushinda kwenye kitu kile. Na mughalaba aidan, lakinaha tuuna arramyu wal munadala fi arramyi wa hiya atadarrubu ala istimali silah wa tanafusu ala tafawuk bi isabati alhadaf. Hii ndiyo maana ya mughalaba. Mughalaba manake ni kurembea silaha na kushindana, kurembea huko kwa lengo la kusibu pale penye lengo, hadaf, yani kutunga shabaha kwa wepesi. Hii ndio inaitwa mughalaba, kutunga shabaha na kulenga pale palipo kusudiwa. Hii ndio inaitwa mughalaba, manake kushinda pale palipo kusudiwa. Musabaqa ni kushindana kwa lengo la kutaka kushinda. Tufahamu vizuri hapa kuna mambo ambayo utayona kama ya mchezo, lakini ni mambo ambayo yamefungamana na sheria. Kwa hiyo katika sheria yetu aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, mambo kama haya ambayo utayona kama madogo, lakini yamezingatiwa na yana mwongozo wake maalum. yana mwongozo wake maalum. Kwa hiyo musabaqa ni mashindano, lakini mashindano haya kawaida yanakuwa na jaiza au yanakuwa na ju'ula, ile tuliyosoma katika darasa iliyopita, yanakuwa na jaiza, yanakuwa na zawadi maalum. Hii katika musabaqa. Ama mughalaba, hakuna zawadi, hakuna zawadi. Tayib, sasa anasema wahiya thalathatu anwaa kwenye kitabu chetu, wahiya thalathatu anwaa, naw'un yajuzu bi'iwadhin wa ghairihi. Kuna aina, yani wahiya thalathatu anwaa, hizi musabaqa pamoja na mughalaba ziko za aina tatu. Wahiya thalathatu anwaa, naw'un yajuzu bi'iwadhin, kuna aina ambayo itafaa kwa iwadh, iwadh maana kibadala, kupewa chochote baada ya kufanya lile jambo, hiyo ndio badala. Wa ghairihi, na chinginecho. Naw'un, kuna aina, yajuzu bi'iwadhin, itafaa kwa iwadh, iwadh maana kibadala, kwa maana nimekimbia nipate baskeli mathalan, nimekimbia nipate farasi mathalan, nimekimbia nipate kitu fulani tare. Tayib, kwa hiyo hii ni iwadh, kile utakachokipata kitaitwa iwadh, badala ya ile juhudi niliyoifanya mpaka nikashinda. Tumefahamu nadhani kusudi hapo. Tayib, wa hiya musabaqatu, ambao huu ni musabaqa, lakini musabaqa wa nini? Musabaqatul khayli wal ibli wassiham, ni mashindano ya farasi, mashindano ya ngamia, na mashindano ya kurusha mishale au kurusha mikuki. Tumefahamu haya ndio mashindano ambayo yanafaa bi'iwadhin, kwa badala, kwa maana umeshindana, umeshindana kushindania farasi, farasi wako akashinda, akatokea mshindi wa kwanza, basi unapewa badala. Umeshindana kwa ngamia, ngamia wako kashinda, basi unapewa badala. Umeshindana kurusha silaha, mikuki, ukashinda, unapewa badala. Tare, kwa nini? Haya yote yana malengo maalum, haya tuliyoyataja hapa. Uwezo wa kukimbia na farasi, maanake ni dalili kwamba endapo kama tumekutana na adui, na sallallahu alaihi wasallam, pale ambapo tumekutana na adui, maanake utakuwa unao uwezo wa kumshambulia adui na kuweza kukimbia mara moja. Tare, unao uwezo wa kurusha silaha, unaweza kumshambulia adui mara moja na ukaweza kumkwepa kwa namna nyingine. Kwa hiyo haya yamezingatiwa na Uislamu. Kwa hiyo ni mashindano ambayo yanofaa kisheria, mashindano ambayo yanofaa kisheria. Tumefahamu Tayib, na mashindano haya yanakuwa na iwadh, yanakuwa na badala. Mathalan, kama mmefanya mashindano kama hayo, basi atakayeshinda apewe chochote. Lakini kuna mashindano wa nauun yajuzu bila iwadh, kuna aina ambayo itafaa lakini pasipo na iwadh, pasipo na badala. Wala yajuzu bi'iwadhin, wala hayatofaa kwa kuweka iwadh, badala. Wahiya jamiu almughalabat, na mashindano ambayo hayana iwadh ni mughalabati zote, yani mashindano ya kutunga shabaha, haya hayana zawadi. Tumefahamu mughalabati zote hizi hazina iwadh. Bighairi thalatha, yasiyokuwa mashindano matatu almadhkura yaliyotajwa hapo juu, ambayo ni nini? Musabaqatul khayli wal ibli wassiham. Sawa, yasiyokuwa mashindano hayo, basi haya hayana iwadh, hayana badala, kwa maana hakuna malipo utakayopewa. Mfano kama huko kutunga shabaha hutopewa malipo, lakini ndani ya kutunga shabaha inaingia kurusha mishale tane, Hilo linaingia, lakini hili limehusishwa na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndio maana wakasema kwamba hili halimu katika ordha hiyo hapo, bali mughalabat nyingine zote. Maanake mughalaba ni kushinda, umeshindana kwa mshinda mtu, hii inaingia mughalabat. Kwa hiyo ndani ya mughalabat hasa lililolengwa ni kule kushindana kwa silaha, kuweza kutunga shabaha, kwamba kuna target fulani mmeiweka kwamba sehemu ile ndio ipite risasi mathalan, au upanga uingie pale, au mshale uingie pale, au kitu gani kiingie pale. Umefahamu? Hii inaingia katika mughalabat. Kwa hiyo hii inafaa kisheria, lakini haina iwaz. Tumefahamu? Wa bighairi nardi washatranji wa nahwihima, na kinyume cha nardi. Nardi kwa lugha nyepesi ni kusema mchezo wa bao, mchezo wa bao ule, bao la ketele. Na ashatranji ni mchezo wa dhumna, kama mnaifahamu dhumna, sijui ni maarufu hii. Tayib, hii inaingia katika shatranji, ambayo ni michezo ya kupumbaza watu, si ya kuandaa kuwa mashupavu. Ni michezo ya kuwapumbaza watu, kupoteza nyakati na kusema uongo. Tare, michezo hii fa muharramun mutlaqa, michezo hii wa nahwihima fa taharumu mutlaqa, haya michezo hii ni haramu moja kwa moja, yani kwa kuachilia kabisa. Hii ni michezo ambayo ya haramu, haifai, na ukitazama asili yake ni kabisa haitofaa. Naomba niisome kidogo nini nardi. Anardi au anardu, hawaliq wasi', muhimu hapa nataja kile chombo ambacho kinatengenezewa. Kiujumla, asili ya mchezo huu, wadhaahu Nardashir ibn Babak, Nardashir ibn Babak muasisi wa mchezo huu wa nardi, mchezo wa bao ule. Nardashir ibn Babak ambaye huyu ni Farisi, Mfursi, Mpeshia, muasisi wa mchezo huu mbaya wa kupotezea watu malengo na kuwapotezea muda na kuto kujielewa na kusema uongo kwingi. Huyu alikuwa ni Mfursi, ndiye muasisi wa mchezo huu wa bao. Tare, kwa hiyo anaitwa nani? Nardashir ibn Babak, ambaye ndiyo maana Waarabu huita mchezo huu an-nard, an-nardashir, an-nard, nardashir, wanaitwa hivyo, yani mchezo wa bao. Ama shatranji, shatranji ni mchezo vile vile umeasisiwa na Farisi, Farisi wa Fursi, ambao na wao wameuweka huu kwa dhumuni la, kwa mtazamo wao ni kama mchezo, lakini kuwapotezea watu muda na kufanya mambo yasiyokuwa na maana, mengine ya liwati, hizi mambo ya ubasha ubasha wanayaandaa katika mazingira kama hayo. Kwa hiyo mchezo huu ni haram moja kwa moja. Pia inaingia kama alivyosema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, na mchezo wa karata alwaraqa, mchezo wa karata ni katika jumla ya michezo ya haram, ni katika jumla ya michezo ya haram ambayo haikuongezea ushujaa wala haikupi uwezo wa kufanya jambo zaidi ya kusema uongo na kupoteza nyakati na kutokujielewa kwamba wewe una jukumu gani hapa duniani. Kama tutakuwa ni wenye mazingatio, michezo hii mitatu tuliyotaja mwanzo ambayo inafaa na pia kupewa zawadi mwenye kufanya, na michezo ya karata na bao na michezo ya dhumna, tumeiona tofauti yake au hakuna tofauti? Yote sawa tu. Naomba nisikie majibu. Tofauti ipo? Hebu nipe tofauti moja. Mchezo wa mwanzo, mchezo wa kukimbia na farasi na kutumia silaha, mikuki na nini, hii ni michezo ya kishujaa, inaonyesha kwamba yani inamuandaa mtu awe ni mtu mwenye nguvu tayari. Lakini michezo ya karata, mchezo wa karata, mchezo wa bao, zaidi ni kuilinda tumbo izidi kukua pale pale ulipokana, wewe huna uwezo hata wa kukimbia tayari, na uongo mwingi na udanganyifu usiokuwa na maana. Sawa, hii ni michezo ambayo haina faida kwa Muislamu. Tumefahamu tayari, na hasa ukizingatia kwamba waasisi wa michezo hii si Waislamu, si Waislamu, wameiandaa kwa ajili ya kuwapumbaza watu. Kwa hiyo hii ni michezo ambayo ni haramu. Kwa hiyo anasema hii ni michezo ya haramu moja kwa moja. Wa hadha an-nau'u thalith, na hii aina ya tatu, tayib, tuirejee tena. Wa nau'u yajuzu bila iwadh, na aina ambayo inafaa pasipo na iwadh. Wala yajuzu bi'iwadh, wala haitofaa kwa iwadh. Mchezo ambao utafaa au mashindano ambayo yatafaa lakini hayana iwadh ni jamiu almughalabat, ni mambo yote ya kushinda bighairi thalatha, isiyokuwa michezo hiyo mitatu au mashindano hayo matatu, alkhail walibil wasiham. Sawa, kwa mughalabati zote, kushinda kwingine kote kutafaa pasipo na iwadh. Mfahamu? Bighairi athalathati mazkura, isiyo kwa mughalabati tatu zilizotajwa ambazo ni musabaqatul khayli wal ibili wassiham. Lakini wabighairi nardi washatranji, na isiyo kwa mashindano ya kucheza mabao na kucheza dhumna, makeram yanaingia katika shatranji na maduri gani, makarata, kucheza karata, hizi zinaingia katika shatranji. Haya yote anasema fataharumu mutlaqa, haya ya tatu, hii mashindano haya ya tatu, haya ni haramu mutlaqa. Kwa hiyo hapa kuna hali tatu za mashindano. Kuna mashindano ya kukimbia na farasi, kukimbia na ngamia, na kutumia silaha, kutumia silaha, mashindano ya kutumia silaha yani kuweza kukwepa, kurusha na kufanya kama hivi. Haya ni mashindano ambayo yanofaa kisheria na mnaweza kushindana kwa iwadh, kwa badala, kwa maana umeshinda upewe kitu fulani. Halafu kuna mashindano mengine ambayo yanafaa lakini pasipo na iwadh, ambayo ni kama mashindano gani? Mfano mashindano ya kutunga shabaha. Mashindano ya kutunga shabaha yanafaa kisheria lakini hayana iwadh. Tumefahamu Sheikh? Halafu mashindano ambayo hayafai kisheria na ni haramu ni mashindano ya mchezo wa bao, mashindano ya kucheza dhumna, karata na mengineyo ya kupumbaza pumbaza, ukajiona kama unatumia akili kumbe hakuna lolote la maana unalo lifanya. Tumefahamu Sheikh? Haya ni haramu. Kwa hiyo hizo ndio aina tatu za musabaqat, musabaqat wal mughalaba. Tumefahamu Sheikh? Tayeb, Mtume sallallahu alaihi wasallam kasema la sabaqa illa fi khuffin au naslin au hafirin. La sabaqa, hapa kuna tofauti ya sabaq na sabq. Sabaq kwa fatha kwenye be ina maana ya malipo, sawa, lakini sabq kwa be yenye sakna, hii ndiyo mashindano, hii ina maana ya mashindano. Kwa hiyo akisema la sabaqa, maana yake hakuna mashindano yenye malipo ambayo inapasa mtu kupewa chochote, illa fi khuffin, isipokuwa kwa hofu. Hofu ni hofu kikawaida kilugha, lakini kusudio ni mashindano ya ngamia. mashindano ya ngamia, au naslin, au mashindano ya kurusha mishale, yani kutumia silaha, au hafirin, au mashindano ya farasi. Hayo ni mashindano ambayo atakaposhinda mtu anapaswa kupewa chochote. Tumefahamu mashaikh? Tayib. Rawahu Ahmad wa al-thalatha min ahli sunan. Na wakitaji wa thalatha anakusudiwa Abu Dauda, Tirmidhi na An-Nasa'i, bali kuna na ziada ya Ibn Majah. Tayib, tunarejea tena kuiweka sawa musabaqat na mughalaba. Musabaqa ni mashindano ya kukimbizana, yani kukimbia kwa kutumia farasi, au kukimbia kwa kutumia ngamia, au kushindana kwa kutumia silaha. Mazoezi maana yake ya kivita kwa lugha nyepesi, kutumia silaha. Halafu kuna mughalaba. Mughalaba maana yake ni kushindana kusikokuwa huku utatu, kushindana kwingine kokote, lakini kusudio hasa alilolenga hapa ni kurusha, yani kutunga shabaha, kurembea silaha ikagusa target. Sawa, kutunga shabaha. Hii ya mwanzo mitatu inafaa na kupewa zawadi mwenye kushinda. Tuko pamoja hapo? Hii ya pili ya kutunga shabaha inafaa kisheria, lakini haina zawadi. Halafu kuna hali ya tatu ambayo inaitwa an-nardi wa shatranj, kucheza mabao na karata na mengineyo yanofungamana na hayo. Nard ni mabao, shatranji dhumna na aina zake hizo, ambazo kama walivyosema maulama kama kina Ibn Uthaymeen rahimahullah, yanaingia na mambo ya kucheza karata, kucheza madrafti, mambo kama haya ambayo hayampi mtu mazoezi yoyote ya kimwili ya kumwandaa kupambana na adui endapo kama itabidi. Sawa, haya fataharumu mutlaka, haya yatakuwa ni haramu mutlaka, kwa kuachilia kabisa, kwa maana moja kwa moja. Kwa hiyo hayana nafasi ya mtu kuyapa kipaumbele kama ambavyo tunavyoona katika jamii zetu, kwamba masala haya ndiyo ambayo yameonekana kama ni sehemu ya mtu kupoteza wakati, na hakika kabisa kwamba watu wanapoteza nyakati zao na watakuja juta yaumul qiyama kwa kupoteza kwao nyakati hizo. Tayib. Kwa hiyo anasema wahiya thalathatu anwaa, hizi ziko aina tatu za misabaka, mashindano nauun yajuzu bi'iwadhin wa ghairihi. Yani aina ya kwanza itafaa kwa kuweka badala, wa ghairihi na chinginecho. Wahiya musabakatul khayli wal ibili was siham, hii aina ambayo itafaa kwa kuweka iwadh badala na chinginecho. Ni mashindano ya farasi, wal ibili na ngamia, wasiham na mashindano ya mikuki au mishale. Tumefahamu eh? Tayib. Wa naw'un yajuzu bila iwadhin, na aina nyingine itafaa pasipo na iwadh, kwa maana haina badala, haina zawadi. Sawa? Ambayo ni ipi? Tena anasema wala yajuzu bi'iwadh, wala haitofaa kwa kuweka iwadh, kuweka badala, kuweka zawadi maalum. Ambayo ni ipi? Jami'ul mughalabat, ni mashindano yote bighairi thalathati almadhkura, yasiyokuwa hayo matatu tuliyoyataja juu. Yasiyokuwa hayo matatu tuliyoyataja juu. Mughalabat ni kushinda kama tulivyosema. Kwa hiyo haya ni mashindano, lakini mashindano yenyewe yalolengwa hasa ni ya kutunga shabaha na vitu kama hivyo. Kwa hiyo haya yatafaa kisheria, lakini hayana iwadh. Wa bighairi nardi, na yasiyokuwa mashindano ya nardi wa shataranji, mashindano ya kucheza mabao na makarata na madude kama hayo, madhumna, makeram, yasiyokuwa hayo, wanahwihima na mifano yake. Fataharumu mutlaka, haya ni haramu mutlaka. Hii aina ya tatu ni haramu mutlaka, manake ni haramu kwa kuachilia kabisa, kwamba hakuna kidhibiti maalum. Huwezi kusema kwa aina fulani itafaa. Tumefahamu Sheikh eh? Tayib. Wa huwa an-naw'u thalith, na hii ni aina ya tatu. Hii ambayo ni haramu ni aina ya tatu ya zile aina za musabaqati na al-mughalaba. Tumefahamu Sheikh. Tayib. Li hadithi, kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambayo hadithi hii imesimuliwa na Abu Huraira radhiyallahu anhu, na iko katika musnad wa Imam Ahmad, iko katika sunani Abi Dauda, iko katika sunani Tirmidhi na sunani Nasa'i na Ibn Majah. Hadithi inasema la sabaqa illa fi khuffin au naslin au hafirin. La sabaqa, hakuna malipo, hakuna zawadi, sawa, illa fi khuffin, isipokuwa kwa mashindano ya ngamia au naslin au mashindano ya silaha. Manake nasli ni kitu chenye ncha, mkuki, sawa, mishale. Kwa hiyo hapo tutatumia mashindano ya silaha. Au hafirin, au mashindano ya farasi. Kwa hiyo hayo ndio ambayo yatakuwa na zawadi hasa. Rawahu Ahmad wa thalatha. Wa amma ma siwaha, ama yasikuwa hayo, fa innaha dakhilatun fil qimar wal maisir. Sawa? Ama yasikuwa hayo yatakuwa yanaingia katika mlango, dakhilatun fil qimar, yanaingia katika kamari, wal maisir. Maana moja, yatakuwa yanaingia katika masala ya kamari. Sawa? Kwa hiyo mashindano yanofaa kisheria ambayo yatakuwa na badal ni mashindano ya farasi, mashindano ya ngamia, mashindano ya kutumia silaha kama mikuki na vinginevyo vinavyofanana na hayo. Na hapa tutakuwa tumemaliza mlango huu wa musabaqat, ingawa kwenye kitabu Tamamul Minna fi fiqhi alkitab wa sahih sunna kuna maelezo marefu yameingia mpaka mashindano ya tahfidhi alquran. Je, yatakubalika kisheria au hayakubaliki? Wamezungumza kwamba yanakubalika kisheria kwa sababu ni katika, au mfano tahfidh, yani mashindano ya kusoma pengine ahadith au vitu kama hivi, yanakubalika, kwa maana yanakubalika kisheria kwa kuwa yanamuandaa mtu kuwa makini katika kuifahamu sheria yake. Lakini je, yataingia katika yanakubalika kwa iwadh au yanakubalika bila iwadh? Kwa kuwa hadithi imehusisha kwa iwadh, basi ni mashindano ya khuf, nasli na hafir. Haya mengine ukitoa unatoa kwa tabarru peke yake, lakini si kwamba ndo iwadh ya kuwa kafanya kazi anastahili kulipwa. Si tumefahamu? Tayib. Kwa hiyo kwa mlango huu tutakuwa tumeishia hapo. Naam, kama kuna lolote la ziada, swali. Labda pengine nizungumze swala hili linalofungamana na ilmu. Hukumu al-musabaqat al-ilmiyya, hukumu ya musabaqa wa kielimu, mashindano ya kielimu. Qala Ibn al-Qayyim, lamma kana al-jalad bis-sayf was-sinan wa al-jidal bil-hujja والبرهان كالأخوين الشقيقين والقرينين المتصاحبين كانت أحكام كل واحد منهما شبيه بأحكام الآخر ومستفادة منهم. هذا يكون كتك كتابك نيتو فروسية وكراسة وهمسيني نبيلي. أنا سيما kwa kuwa imekuwa ushupavu na kutumia silaha, yani kama panga na sinani, vyembe, yani vitu vyenye ncha na sinani, waljidalu bilhujja, na kushindana kwa hujja, walburhan ka akhawaini, ni kama vile ndugu wawili ashaqiqain, wa baba mmoja mama mmoja, walqarinain almutasahibain, na ni marafiki ambao hawabandukani, manake walikuwa pamoja. Kanat ahkamu kulli wahidin minhuma shabihun bi ahkami al-akhar, basi imekuwa hukumu ya mmoja katika hizi inafanana na hukumu ya mwingine. Tuambatanishe maneno yake, manake anaposema hivi anasema kwamba kutumia silaha, kushindana kwa farasi na kushindana kwa ngamia, au kutumia inafanana, vitu hivi vinafanana na kushindana kwa hoja, kushindana kwa hoja na burhan katika masala ya kielimu. Basi anasema haya yanafanana na ndugu wawili ambao wa baba mmoja mama mmoja. Kwa hiyo anasema kanat ahkamu kulli wahidin minhuma shabihatun bil akhar au bil ukhra, yani anasema zimekuwa hukumu zake zinafanana bi ahkamil akhar, na hukumu za jingine, wa mustafadatun minhu, na ni yenye kufaidishwa, yani tunapata faida kutoka kwa moja katika haya. Waqala Ibn Taymiyyah rahimahullah, maelezo aliyosema mwanzo alisema yako katika kitabu kinaitwa Al-Furusiyya ukurasa wa 52. Halafu Ibn Taymiyyah rahimahullah amesema wadhahiru dhalika jawazu ar-rihan fi al-ilmi wafaqa للحنفية للقيام الدين بالجهاد والعلم والله أعلم. يعني أنا سمع كم بظاهر إن هناك أنا كم بجنبه هيلو النفع مسألة يا كشندنا كتالوم هكيلين. قلت وبناء على ذلك فيجوز بعض المسابقات العلمية سواء أنا سمع وكوجينجيا هايو بس النفع baadhi ya musabakati ilmiya, mashindano ya kielimu, kahifdhi al-Qur'an, kama vile kuhifadhi Qur'an, wa taallumu tafsir, na kujifundisha tafsir, wal hadith, wal fiqhi, wa usulihi, wa ghairi dhalika min al-umuri shar'iyya, na mengineyo katika mambo ya kisheria, wa kadhalika al-musabakati bil-mabahithi ilmiya, na vile vile kufanya mashindano ya bahthi za kielimu, yani kufanya research za kielimu. Mfano, kuna shindano lilitolewa la nani atakayeweza kuielezea historia ya Mtume sallallahu alayhi wasallama kama ilivyothibiti katika riwayati mbalimbali, sawa, kutoka kuzaliwa kwake mpaka kufa kwake, na matukio mbalimbali ambayo yaliyopatikana katika kipindi cha uhai wake, kabla ya utume na baada ya utume, sawa. Likatolewa shindano hilo na akashinda msomi mmoja anaitwa Safiyur Rahman Mubarak Furi, ambaye katunga kitabu kiliitwa Ar-Rahiq Al-Makhtum, ni kitabu maarufu cha sira, sawa. Kwa hiyo wanatoa mfano wa mashindano kama haya, ni kwamba mashindano yanufaa kwa sababu yanakuandaa kuwa makini katika taaluma, sawa, lakini isiwe lengo kushinda kwa ajili ya kupata nini, zawadi. Iwe lengo ni kushinda, kupata, yani kupata, kwa maana kupata taaluma, kupata malaka, uwezo wa kuweza kukusanya maalumati na kuweza kuwafidisha watu wengine, na zaidi ni kulenga kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Unafahamu shekhe? Kwa anasema haya yanafaa kisheria. Wakadhalika al-musabaqat bil mabahith al-ilmiyya sawa'an dhalika fil majalat ash-shar'iyya aw al-askariyya aw al-iqtisadiyya. Yaani anasema sawa, bahthi hizo, research hizo ziwe zinafungamana na masala ya kisheria au ya kiaskariyya, maana ya kijeshi, au al-iqtisadiyya au masala ya kiuchumi. au ghairi dhalika min almusabaqat alilmiya, au yasiokuwa hayo katika masala ya mashindano ya kielimu ambayo yatakuza kiwango cha mtu kumwezesha kujiandaa na mustakbal ule kwa mwema. Tumefahamu shekhe, vile vile hukumu almusabaqat alriyadhiya, mashindano ya kukimbia, kukimbia mbio, haya vile vile ni katika masala ambayo yanafaa. Lakini anasema hapa inabidi tugawe sehemu tatu. Kuna riadha jaiza biiwadhin wa bighairi iwadh. Kuna riadha, mashindano ya kukimbia ambayo yanafaa biiwadh na ghairi iwadh, kwa badala na isiyokuwa na badala. Wa hiya rukubul khayl, kupanda farasi, wasibaq ala alati aljihad, na kushindana kwa kutumia vyombo vya jihad, yani vyombo vya jihad, mfano kama kutumia vifaru, kutumia pengine mapikipiki, kutumia yani vyombo vile ambavyo vitakuwezesha kufika mahala pa kwenda kupambana na adui. Sawa, haya yanaingia katika mashindano yanafaa. Thaniyan riyadhatu jaiza wal khilaf fi ibahati al-iwad amla, kuna mashindano ambayo yanafaa, lakini je, kuna yani kuna jaiza inafaa kutumia kupewa zawadi au kutokupewa, ambayo shabihatun wa mulhaqatun bi a'mali aljihad, ambayo yanafanana na yanakutanishwa na matendo ya jihad. Hapa katumia lugha ya Kiarabu, lakini Kiarabu kiajemi, kal karate, kama nini karate, wajudo wal musaraa, musaraa maana yake kule kupigana, kuangushana mireka, sawa, wal adu, kukimbia kwa kasi, watasalluq, kupanda kama ukuta hivi kwenda juu, sawa. Faminhum man yamna al-iwad mutlaqa, wapo katika wasomi wanazuoni ambao wamezuia kushindana kwa mashindano kama hayo kwa kuweka iwad, kuweka badala, maana yake kuweka zawadi hasa. Wa minhum man yubihuha sharitatan an yakuna al-maqsud minha at-tamarrun ala al-jihad, wapo ambao wanajuzisha, wapo wanajuzisha katika wanazuoni, lakini wanasema kwamba hayo kwa masharti iwe kwamba lengo ni kumwandaa mtu kupata mazoezi, endapo itakapotokea jihad basi awe na uwezo wa kupambana na adui, asiwe regerege. Tumefahamu eh? Kwa hiyo hayo yamezungumzwa, la mujarrad al-fakhri wal-ulwi fil ardhi, na sio lengo iwe ni kujifakharisha na kujikuza, kujifanya kwamba wewe uko juu katika dunia. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo wameyazungumza wanazuoni. Halafu kuna riadha ambazo jaiza bila iwad, mashindano ya kukimbia, kukimbia kwa miguu ya ambayo yanafaa lakini bila iwad, ambayo haya fahia mubahatun faqat tarwihan linnafsi, kwa ajili ya kuituliza au kuipa raha nafsi, wa ijmaman laha, naam, kuweka pamoja nafsi. La, lakin la yajuzu akhdhu al-iwad alayha, lakini haitofaa yani kuchukua iwad badala kwa michezo kama hiyo. Wa hadhihi mithlu kurrat al-qadam, na michezo kama hii ni mfano kama mpira wa miguu. Mpira wa miguu utafaa, lakini pasipo na iwad, pasipo na badala, yani kwamba tukishinda tupewe kombe au tupewe kitu gani. Wa kurrat as-salla, mpira wa vikapu, wa kurrat at-ta'ira, mpira wa ndege, wallahu a'lam, ta'ira hizi sizijui mchezo huu koje. Yani huu ni mchezo ambao yajuz, lakini biduni akhdhi al-iwad, pasina kuchukua zawadi, pasina kuchukua zawadi, yani mfano wake kama kujifurahisha tu, kuchangamsha mwili basi. Lakini hii isije ikapelekea watu kuvunja sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, mfano kupoteza wakati, nyakati za swala zikapita, watu wako kwenye mchezo tu, au pengine kuvaa mavazi yasiokuwa na nidhamu, mambo kama hayo, au kuchanganyika wanawake na wanaume. Haya ya, lazima yazingatiwe. Kwa hiyo hii ni michezo ambayo inakubalika kisheria kwa sababu inamuandaa mtu kuwa shupavu. Nadhani mpaka hapa tulipofika tunaona tofauti ya michezo hii ambayo imezungumzwa, ile inofaa na malengo yaliyolengwa, na ile isofaa namna ilivyo na athari. Tumefahamu nadhani? Tayib. Almuhim, tukiyahitaji haya, kitabu ni Tamamul Minna fi Fiqh al-Kitab wa Sahihi wa Sahihi Sunna. Haya, katoa mfano mwingine ambao riadha ghaira jaiza, mashindano ambayo haya hayafai kisheria. Bi iwadhi wa bi ghairi iwadhi, yani kwa iwadhi au pasipo na iwadhi. Miongoni mwa hiyo mulakama. Mulakama maana kupigana masumbwi. Tare, kama mnatiana magumi, sawa, hii haifai. Lianna fiha mukhalafatu shar'iyya, kwa sababu ndani yake kuna kukhalifu sheria. Tare, mnahitaji ngumi za nini zile za kupigana usoni zile? Ha? Box. Haya, kama boxi, boxer. Kwa hiyo hii haifai kisheria kwa sababu ndani yake inavunja sheria. Lianna fiha dharbun lilwajhi, kwa sababu ndani yake kuna kupigana usoni, sawa. Wayas'a kullu min alkhasimain liidha'i khasmihi, na kila mmoja huwa na juhudi ya kutaka kumudhi mwenzake, sawa. Waqad tahduthu isabat mustadima, na wakati mwingine husababisha yani majeraha ya kudumu. Tare, waqad yahduthu qatl, na wakati mwingine husababisha vifo hasa. Kwa hiyo hii ni michezo ambayo haikubaliki. Labda mtu anaweza kusema hii ina tofauti gani na karate? Karate na mengineyo, judo na hizi, hakupigani hampigani ile kisawa sawa, badala yake ni kutoa mitindo tu, namna gani huyu ataweza kuzuia na yule ataweza kuzuia, lakini hampigani kwa maana kupigana kwa kutakuana kujeruhiana. Umefahamu eh? Lakini tofauti na boxer, ndio hii unatia ngumi hasa, na utamwona mtu kavimba uso pengine au na madamu yanamtoka. Umefahamu eh? Kwa hiyo ni tofauti. Utaona ki haraka haraka, na hii inafundisha mtu ushujaa, lakini huko hakuna ushujaa. Ni kutaka kumuonyesha mwenzako kwamba mimi nina nguvu zaidi kuliko wewe. Na kujeruhiana kwa sura pengine za kuridhisha wengine na vitu kama hivyo. Almuhim, haya ni baadhi ya mambo yanayofungamana na musabaqat. Halafu kuna musabaqa ambao ni wa tarfih. Basi mtu kupata furaha fulani hivi. Bali unaingia katika fakhri. Mmoja wapo ameitaja hii nardi wa shatranji. Kuna hadithi ambayo iko katika sunani Abi Dauda na pia sunani Ibn Majah, kasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man la'iba bin nardi faqad asa Allah wa rasulahu, atakayecheza mabao, michezo ya nardi hii, basi huyu amemuasi Allah na mjumbe wake. Akasema tena katika hadithi ambayo iko katika Sahih Muslim, man la'iban bin nardi, hapa imekuja bin narda shir au nardi shir, mwenye kucheza mchezo huu wa nardi shir. Tumesema kwamba imeitwa nardi shir kwa sababu muasisi wake ni nani? Nardi shir ibn Babak. Nardishir ibn Babak. Kwa hiyo atakayeucheza mchezo huo, fakaannama ghamasa yadahu, ni kama kwamba kazamisha mkono wake, fi lahmi khinzir, kwenye nyama ya nguruwe. Man la'iba bin nardishir fakaannama ghamasa yadahu, kazamisha mkono wake, fi lahmi khinzir, kwenye nyama ya nguruwe, mwenye kucheza michezo hii. Ile kuingiza mkono wako kwenye kile kijishimo kile cha, basi ni kama kwamba umezamisha kwenye nyama ya nini? ya nguruwe. Kwa hiyo huu ni mchezo mbaya. Almuhim, michezo hii, michezo iloasisiwa na makafir, na michezo, anasema wa, kultu, wa hadha tahrim sawa ankana bi'iwadhin au bi'ghairi adhi. Anasema na mchezo huu, yani ni sawa sawa iwe kafanya mashindano hayo kwa iwadh au pasipo na iwadh, kwa badala au pasipo na badala, kwa jawaz, yani jaiza kwa kupata zawadi au kutokupata zawadi. Lu'batu shatranj dhahaba aljumhuru au jumhurul fuqaha min alhanabila walhanafiyya wa ba'dhi almalikiyya ila alhurmati mutlaqa. Mchezo wa shatranj, shatranj ndio ile tulizungumza, dhumna, kiram, na kuna mchezo mwingine umeingia hivi karibuni ule wa kucheza kama mfano wa mpira, nitaje asma jaja wala ara tihna, sauti nyingi lakini kipi kinachosemwa hakifahamiki. Kwa hiyo mtakuwa mnaijua nyinyi wenyewe. Mimi ni katika jumla za michezo kupoteza nyakati na kuto kumwandaa mtu kwa lolote, sawa, la kumpa mustakbal ule kwa mwema. Kwa hiyo hii ni michezo ambayo haifai. Nadhani tumezungumza vya kutosha katika nukta hii. Hapa tuingie kwenye mlango mwingine, babu al-ghasbi. Naam, nasemaje, tutosheke na hapa au panatosha? Basi tutosheke na hapa inshallah. Subhanakallahumma bihamdika, wa nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.